Też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. O nadziei i szczególnym wymiarze tych świąt mówi para prezydencka, składając życzenia z okazji Wielkanocy. Z powodu pandemii mniejszy jest ruch na drogach, mimo to policja apeluje o ostrożność. Na południu Francji ponownie otwarto grotę Marii Magdaleny. Para prezydencka składa życzenia z okazji Wielkanocy i zwraca uwagę na szczególny wymiar tych świąt. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda życzyli m.in. nadziei. Przypomnieli też, że tegoroczne święta będziemy przeżywać, zwracając uwagę na bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach. Pomyślmy o tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Okażmy pomoc potrzebującym, tak abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas w dobrym zdrowiu. Niech wyjątkowa atmosfera tych dni pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Niech umocni w nas wytrwałość i wiarę, że razem możemy pokonać pandemię oraz wszelkie związane z nią trudności. Proszę przyjąć życzenia błogosławionych, pełnych zdrowia i pogody świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja! Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. Za godzinę w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek odprawi uroczystą mszę i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. A właśnie teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia rozpoczyna się transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. W czasie pandemii właśnie za pośrednictwem Polskiego Radia wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach, mówi ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień niezwykle radosny, dzień, który możemy spędzić w swoich rodzinach. Już jakby posileni tą wielką radością czerpaną z liturgii, ale też z tej świadomości, że Chrystus zmartwychwstał. Pandemia uświadamia nam, jak bardzo kruchy jest człowiek, jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Transmisję mszy także jutro w programie Pierwszym i Drugim oraz na portalu polskieradio24.pl. Ruch na drogach w święta najczęściej jest mniejszy niż zazwyczaj. Policja ostrzega jednak, że w takie dni również należy być czujnym, mówi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. W okresie świątecznym szczególne znaczenie ma stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu. Święta pamiętajmy o tym, że na drogi wyjeżdża wiele osób, które na co dzień nie prowadzą samochodu. Niepewny swoich umiejętności, zestresowany kierowca może zachować się na drodze w nieprzewidywalny sposób. Policja apeluje o zastosowanie się do obostrzeń epidemicznych, ograniczanie kontaktów, pozostanie w domach i spędzanie świąt w gronie najbliższej rodziny. Na południu Francji w sanktuarium na górze Saint-Baume ponownie udostępniona jest grota Marii Magdaleny. Według tradycji święta wiodła tam pustelnicze życie przez 30 lat. Rok temu zamknięto grotę z powodu ryzyka zawalenia się skały. W czerwcu ubiegłego roku dominikanie, którzy opiekują się sanktuarium, zamknęli dostęp do groty. Skała znajdująca się nad jedyną ścieżką prowadzącą do świątyni groziła zawaleniem. Władze regionu przeznaczyły 200 tysięcy euro na zabezpieczenie tego miejsca. Sanktuarium Saint-Baume przyjmuje co roku tysiące wiernych. Grota Marii Magdaleny jest uznawana za miejsce święte od ponad 1700 lat. Francuska legenda głosi, że po zmartwychwstaniu Chrystusa Maria Magdalena przybyła na południe Francji i nawracała mieszkańców Prowansji. Święta modliła się w grocie na górze Saint-Baume aż do śmierci. Jej domniemany grób znajduje się w bazylice w pobliskim Saint-Maximin. W średniowieczu świątynia ta była uważana za trzecią najważniejszą w Europie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. W ciągu dnia na zachodzie i północy Polski pojawi się słońce. W centralnej i południowo-wschodniej połowie kraju przeważać będzie zachmurzenie duże i miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy dziś niskie, jak na tę porę roku, wartości, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Temperatura no niestety też taka dość rzeźka, około 6-8 stopni, najcieplej w centrum, maksymalnie do 10, ale właśnie no będzie dość chłodno, wiatr będzie troszeczkę słabszy, więc to będzie taki przyjemniejszy aspekt. Porywisty wiatr tylko nad morzem. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. Dziś posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska. I Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Proszę pani, proszę pani. Ja przychodzę z pisankami i z mazurkiem, co go mama ubierała ze mną sama. A ten śmigu z wodą chlubną i mam taką minkę smutną. O nie. Proszę pani, proszę pani, jak tu wygrać z chłopakami? Mama chciałabym wstąpiła, bym życzenia tu złożyła. A ten dyngus z tą konewką rośnie, mówi tak jak drzewko, że nie jestem z cukru, wie. Oczywiście, bez wątpienia, jutro jest śmigu za dzień, a nie dzisiaj. Do widzenia. Proszę pani, proszę pani, to był dowcip nieudany. Mam fartuszek mokry cały i się wstążki poskręcały. Może kogoś los mój wzruszy i ktoś wreszcie mnie wysuszy. Ona nie jest z cukru. Wiem, oczywiście. Bez wątpienia. Jutro jest śmigusa dzień. Więc jest żart. Tak, żart. Do wybaczenia. O nie, nie, Franku, poranku, lany poniedziałek, dopiero kiedy? W poniedziałek. Czyli? Czyli jutro. No tak. Zatem martwić się nim dzisiaj nie będziemy. Nie będziemy, prawda? Nie, nie będziemy. Witamy was uroczyście w ten świąteczny, wyjątkowy, mam nadzieję dla was wszystkich, także i rodzinny poranek. Nasz Franek poranek, właśnie poranek, wystroił się już pięknie w swoje wielkanocne piórka, a my zanim usiądziemy do wielkanocnego śniadania i podzielimy się, no właśnie, czym? Jedzeniem. I na początku? Jest taka tradycja, że zanim usiądziemy do stołu i... No, pamiętasz, czym to się dzielimy? Opłatkiem? Opłatkiem? Nie, opłatkiem nie. Nie, opłatkiem? Jajeczkiem. Tak. No właśnie, podzielimy się jajeczkiem i złożymy sobie... życzenia. Życzenia. I też dzisiaj zagadkowym słuchaczom będziemy składali życzenia, prawda? Prawda. A czy Klara jest przygotowana do świąt? Chyba tak. Szkoda, że tu nie ma kamery. Nie wiem, co pani ma na myśli. Pisanki mamy. No. Koszyczek jest. Nawet z siostrą z naszych długopisów 3D zrobiłyśmy piękne dekoracje. O! Motylki i ja zrobiłam jajeczko. Klaro, droga, jestem z ciebie dumna. Wsadziłyśmy do koszyczka poświęcony, nawet święciłyśmy na ogródku, robiliśmy zdjęcia wielkanocne, to chyba wszystko jest. A ja widziałam takie jedno zdjęcie, chyba twój tata mi podesłał. Klara stoi, w jednej dłoni trzyma kolorowy koszyczek, a w drugiej dłoni trzyma kolorowy kask. O co chodzi? Pewnie słuchacze się teraz ciekają. O co chodzi z kaskiem? No to powiedz, o co chodzi z tym kaskiem. Przypomnij. Niektórzy może już wiedzą. Pamiętam. Jasne, jasne. Klara śmiga tak. Wskakuje do gokarta i robi tią, a za lat kilka będzie wskakiwała do Polida Formuły 1 i będzie robiła jak? No dobrze, to może w takim ekspresowym tempie, także dzisiaj rozwiążemy zagadkę. Podpowiedź numer... 1. No tak do końca nikt nie wie, kiedy je wynaleziono. Albo może one wynalazły się same? Są bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Niby są delikatne, ale to ciekawe. 3. Odpowiednio ułożone mogą utrzymać ciężar dorosłego człowieka. Zatem wcale nie takie delikatne, za jakie się je uważa. Jakiś pomysł? Chyba coś tam mam. Coś tam masz, ale jeszcze nie powiesz. Pewna. Dobra. Największy bohater naszej zagadki, który trafił do księgi rekordów. O, wiesz jakiej? Guinnessa? Guinnessa. Aha. Ważył niemal 0,5 kilograma. Rekord ten zarejestrowano w roku 1956 w stanie New Jersey. Z kolei najmniejsze na świecie znaleziono w Anglii. No niedawno, 5 lat temu. Miało wymiary niewiele większe od monety o nominale 5 pensów. O matko! I niespełna 2 centymetry wysokości. Jakim cudem? 2 centymetry? Takim cudem. No natura jest cudowna i nas zaskakuje. One są prześliczne. Mają idealne kształty, proszę pani. I mogą być tak niebieskie, białe, nakrapiane, ale także brązowe. W XIV wieku używano ich do robienia zaprawy murarskiej. Coś gdzieś? Świta, dzwoni na... W Japonii można je kupić w automatach, tak jak u nas twoją ulubioną czekoladę. Co? To. W Persji natomiast ofiarowywano je sobie nawzajem z okazji pierwszego dnia wiosny. W wielu mitologiach świata przeczytacie, że to właśnie z bohatera naszej zagadki powstał caluteńki świat. What the... Co? Caluteńki świat? Proszę. Zdobienie ich ma bardzo długą tradycję. Najstarsze rzeźbione odnaleziono w Afryce. Powstały jakieś 60 tysięcy lat temu. No, ostatnia podpowiedź. Ty wiesz, czy nie? Nie wiem. Uwaga. Może jakiś mądry słuchacz się znajdzie. Bohater na tej zagadki jest jednym z symboli Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie wieczne w myśl zasady. Chyba wiem. Wszystko, co umiera, zawsze się odradza. Chyba wiem. Klara stawia na... jajko. A pan Mieczysław Gajda? Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. No to teraz numer telefonu podamy. Pamiętasz? 2 dwójki i 7 trójek. Brawo dla tej pani. Czy ja ładniejsza będzie pisanka? Czy wyklejanka? Czy ta kraszanka? Czy ta leciutka jak puf wydmuszka? Rzuć okiem, zajrzyj też do serduszka. Każdy się stara, trudzi paluszki i wielkanocne zdobi wydmuszki. Tutaj kogucik, tu ładny szlaczek, męczy się babcia i przedszkolaczek. Przedszkolaczek? Czyja ładniejsza będzie pisanka? Czy wyklejanka? Czy ta kraszanka? Czy ta leciutka jak puch wydmuszka? Rzuć okiem, zajrzyj aż do serduszka. Kleju troszeczkę na kształt wypukły, ale uwaga, by się nie stłukły, bo delikatne są i zbyt kruche, więc nie naciskaj mocno paluchem. Czyja ładniejsza będzie pisanka? Czy wyklejanka? Czy ta kraszanka? Czy ta dzieciutka jak puch wydmuszka? Rzuć okiem, zajrzyj też do serduszka. Były bielutkie, co kolorowe, żółte, zielone, pomarańczowe. Bo każde jajko pragnie najmocniej być malowane na wielkanocne. Czyja ładniejsza będzie pisanka? Czy wyklejanka? Czy ta kraszanka? Czy ta pleciutka jak much wydmuszka? Rzuć okiem, zajrzyj też do serduszka. Co to są święta Wielkiej Nocy? Nie wiem. A ty wiesz? Nie wiem sam. A Wielkanoc? Wielkanoc to jest takie święto, gdzie się maluje jajeczka. Trzeba je poświęcić. Co tak jest gospodarzem? Gospodarzem? On jest gospodarzem. Całe święto. Tak, bo on jest taki śliczny. Tylko taka mała kulka. Taka malutka. Jajka wykluła się. Jajka. Przotacz. Co ty teraz robisz? Jem. A co jesz? No, marchewki. A wiesz, że jak się je, to się nie mówi? No co ty? A czy święta są fajne? Fajno. A co w nich jest fajnego? Jedzonko. A jakie jedzonko? No, kiełbaszki, to zupkę. Na święta musimy wszystko mieć, wszystko. Bardzo lubię bulaczki. No, lubię zielone, ale troszkę są smaczne. Zielone buraki? No to jest pokarmek. Musimy mieć talerzyki, też musimy mieć dużo baloników. Ale po co? No bo jak będzie baloniki, to będą święta. A ty lubisz świętowanie? Tak, bardzo lubię. Można poblikać na tę Wielkanocy. Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. No i dzisiaj stało się zupełnie inaczej, ponieważ osoba, która wydaje program, po prostu nagrała słuchacza. Przed chwilą do nas zadzwonił, przed chwilą został nagrany. No i posłuchamy, jaką ma dla nas odpowiedź. Proszę pana, to już teraz, albo pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jajka. Dzień dobry, jajko. I nie wiemy ani na imię, jak ma, ani skąd dzwoni. Mam nadzieję, że zostało to zapisane, ponieważ chcemy wysłać co takiego, Klaro? Książkę? Naszą zagadkową paczkę, pewnie świąteczną w dodatku. No dobrze, jak słyszeliśmy, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Zgadza się? Chodziło o jajo? Tak. Fanfary poproszę. To ja zrobię. Jak wiecie, Klara nie zawsze wie to fanfary. Jest jedna rzecz na tym świecie, której Klara nie potrafi, bo całą resztę znakomicie potrafi. To cię nauczymy, tych fanfar. Boję się, po prostu wstydzę, bo ja brzydko tutaj tak... Coś ty, mówię to. Wszystko robisz ładnie. Ale kiedy dzieci wiedzą lepiej, wypowiadałeś się na temat Świąt Wielkiej Nocy, to pokazałaś serduszko. Co to znaczy? A nie wiem, tak po prostu. Tak po prostu. No, ja też tak myślę o tych dzieciakach. No nic to, w takim razie dla tych dzieci mniejszych i starszych, już bardzo starszych, teraz nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i mamy pierwszą naszą poczytajkę. Niedźwiedź i pianino, napisał pan Dawid Litchfield. No i to jest historia niezwykle poruszająca, przepięknie zilustrowana. Widzisz? Mhm. A kiwniesz głową, to nikt cię nie usłyszy. Piękny las tam jest na pierwszej stronie. Piękny las, taki las, za jakim tęsknimy i do jakiego może się wybierzemy teraz, skoro mamy kilka wolnych chwil. No i to jest taka historia o niedźwiedziu, który mieszkał w lesie. I w tym lesie miał swoją rodzinę i wszystko to, co kochał. I znał każdy kąt, chciałoby się powiedzieć, ale w lesie kątów nie ma. Więc każde drzewo... Gdyby był las w kształcie kwadratu, to by były kąty. To wtedy tak. I wyobraź sobie, że pewnego dnia zawędrował na polanę i zobaczył fortepian. Usiadł i zaczął grać. I okazało się, że on potrafi grać. I jedno zwierzę tak wychyliło łebek za drzewa, drugie, trzecie, dziesiąte. I nagle wszyscy oni razem stworzyli najpiękniejszy koncert. Tym piękniejszy, że wszyscy się przyjaźnili, bardzo szanowali, lubili i kochali. Ale niedźwiedź był tak świetnym pianistą, że nagle dostał propozycję z wielkiego świata. I wypłynął w wielki świat. Do Nowego Jorku. A rodzina? A właśnie. Na Broadway, proszę pani, popłynął. Zrobił oszałamiającą karierę. I zamiast być szczęśliwy, tęsknił. Płakał. W poduszkę. No bo właśnie, bo ta rodzina, bo ci przyjaciele. I co zrobił pewnego pięknego dnia? Wrócił do domu. I co zastał? Tego nie powiemy. Ponieważ wtedy, mam takie wrażenie, więcej zagadkowych dłoni wyciągnie tę książkę z księgarni albo z biblioteki. Niedźwiedź i pianino polecamy? Polecamy. Najserdeczniej polecamy. Kolejna książka, którą dzisiaj mamy, no to jest książka a propos i na temat. O jaju. Wszystko o jaju. I teraz uważajcie, jajo to początek życia. Może być maleńki jak koralik. Albo duże jak melon. A propos początka życia. No. Co było pierwsze? Jajko czy kura? O, to następna zagadka. Dzwońcie, może teraz się uda. Białe albo zielone, gładkie, nakrapiane lub ozdobiane zawiasami. Może kształtem przypominać gruszkę, fasolkę albo piłeczkę ping-pongową. Ping-pong, ping. Zajrzyjcie do gniazd ukrytych w gałęziach, ale tylko w tej książce, bo tak naprawdę nie wolno tego robić. Bo mama ptasia się wystraszy i zostawi nie, jajeczka. Bo orzeł przyleci i jeszcze was wydziobie wszystkie usta. Postraszyć, tak? W każdym razie gniazda z jajkami są pod ziemią i to głęboko, głęboko, głęboko, 2 metry pod ziemią, tak. Mhm. No kiedy otworzymy sobie tę książkę, zobacz jak zaznaczyłam ile stron, chyba nie damy łomatko, rady. Ile kartek. Tak. Mrówka Rudnica tutaj. Ile ciekawych historii o mrówce. O karpiu, co on tam wyprawia z tymi jajkami. Ślimak. Ślimak winniczek, tak. No, ośmiornica olbrzymia i tak dalej. I tak dalej. Polecamy. Wszystko o jajku. No, myślę, że prawie wszystko. Warto sięgnąć. No i ostatnia propozycja w naszych poczytajkach. Nasze zagadkowe, świąteczne łamigłówki. No powiem ci, Klaro, i powiem wam, zagadkowi słuchacze, że są niezwykle ciekawe. Bo... Ja już widzę smutek na twarzy pani Kasi, że nie może tutaj z wami siedzieć i razem pokazywać wam tych książek i robić te łamigłówki, które są w tych książkach. Ale ty to widzisz, bo są skojarzenia, trzeba połączyć kropki. Wiersze tutaj są, interakcje. Dwie panie z Polskiego Radia, pani Marzena Leśkiewicz i Kinga Pacyga, wymyśliły, narysowały, zilustrowały, a ja mam zaszczyt to rozdać. Zatem, tak sobie wymyśliłam, 10 osób, które do nas napiszą najpiękniej, jak potrafią, o tym, czym dla nich są święta Wielkiej Nocy, no właśnie te osoby otrzymają od nas łamigłówki. Uwaga, uwaga, podaję adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Może jeszcze trzeba gdzieś zapisać. Macie kartki przy sobie? Weźcie. Śledzie, zając jedzie, ten co dzieci nie zawiedzie. Ej, ciężko, ciężko, bo w koszyku pełno ma żarcików i wierszyków. Ej! Jak cukierki są życzenia z czekolady. Zaś marzenia. Ej, ciężko, ciężko, bo wierszyku chyba mam bez liku w tym koszyku. Ej! Jedzie zając zajączkiem, złóż strumyka przez łączkę. Z ciężkim koszem, ojejej, rozśpiewani są, że hej. I z czy dubem z hałasem, trzęsą ziemią i lasem, z ciężkim groszem, ojej, jej! Raz śpiewani, także hej! Kto wierszyka nie dostanie, niech się bierze za pisanie. Ej, każde dziecko niech rymuje, albo niech farbami coś czaruje. Hej! Jakiś domek, jakieś drzewa i zajączka, który śpiewa. Ej, z drogi śledzie, zając jedzie, zając wielkanocny i nie zawiedzie. Hej! Jedzie zając z zajączkiem, wzdłuż strumyka przez łączkę, z ciężkim koszem, ojejej! Rozcierani są, że hej! No a teraz połączymy się z kimś, kto jest takim wielkanocnym zajączkiem. W dodatku o wielkim sercu. A tym kimś jest Katia Roman-Trzaska, która stworzyła dla najmłodszych szkołę gotowania Little Chef. A kiedy nastała pandemia, to nie załamała rąk, tylko zaczęła gotować i... Gotować. A no właśnie, dla kogo? Może odpowie nam ona sama. Dzień dobry, Katiuszka. Dzień dobry, wesołych świąt wszystkim i pięknej wiosny. Wesołych świąt, alleluja. No przecież wy wprost oszaleliście z tym gotowaniem. My trochę, bo to jest to, co my robimy. Jak zaczęła się pandemia i to już było bardzo dawno temu, czyli w zeszłym roku, i musieliśmy zamknąć szkołę i nie mogły do nas przychodzić dzieci, to się zastanawialiśmy, co dalej robić. Bo to był taki czas, że my też się chyba wszyscy trochę przestraszyliśmy, co będzie dalej. I w takich momentach to, co my robimy, to wymyślamy coś, co może nam pomóc poczuć się lepiej, ale też pomyśleliśmy sobie, że dużo ludzi jest w takiej sytuacji jak my, czyli też się boją, może stracili pracę. I to, czego na pewno będą potrzebowali, to będą potrzebowali ciepłej zupy. Ile tej zupy ugotowaliście? Ugotowaliśmy jej ponad prawie 10 tysięcy słoików. Dla lekarzy, dla rodzin, które miały różne kłopoty, dla osób, które były bez domu, dla wszystkich, którzy potrzebowali naszej zupy. Codziennie gotowaliśmy po 70 litrów zupy. To są takie wielkie garnki, dwa albo nawet trzy, że może do nich wejść na przykład pięciolatek. A takim cudem, że Katia to jest moja po prostu... Katia jest cudem. Kaciu, jestem taka dumna z ciebie i tak się cieszę, że jesteś naszym zagadkowym człowiekiem, bo przecież od lat odwiedzasz nasze zagadkowe studio. Ale co ty, mistrzyni kuchni i wrażliwiec, najbardziej kochasz w świętach Wielkiej Nocy? To, co najbardziej kocham w świętach tych i każdych innych, to jest to, że można być razem z rodziną albo z bliskimi, nawet jeżeli ich jest mniej w tym roku niż poprzednich, to samo to, że możemy usiąść do stołu albo iść na spacer i spędzić trochę czasu razem, tak przystanąć, bez telefonów, bez komputerów, bez niczego, to jest dla mnie najważniejsze w każdych świętach i tych również. A te święta są jeszcze cudowne, ponieważ to jest prawie wiosna. Kaciu, niech ci się to spełni. Abyś mogła spojrzeć w oczy kochanych osób i złożyć takie życzenia, które zapadną na długo. Abyś mogła te swoje oczy cieszyć pysznymi potrawami. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Ty masz pytanie jeszcze? Poczekaj. Do pani Kati. No to proszę. O jakim smaku była ta zupa? Były różne zupy. To pięć dni tygodniowo gotowaliśmy, bo pamiętaj, że to było, gotowało kilka osób w Little Chefie. Jedni gotowali, inni myli słoiki, żeby te zupy można było do nich włożyć. Jeszcze ktoś przyjmował wolontariuszy, którzy te zupy rozwozili. I był krupnik, i była grochowa. To były takie zupy, żeby się można było nimi najeść. Więc sycące. To nie była tak zwana zupa nic. Tak, esencjonalne. Katia, ja wiem, że ty kochasz język francuski i wiem, że ty kochasz francuską piosenkę. Zatem to będzie propozycja specjalnie dla ciebie w podziękowaniu za to, co zrobiłaś dla tych wszystkich ludzi, którzy potrzebowali pomocy, a ty po prostu im ją zaniosłaś. Dziękuję wam bardzo, bardzo. I to nie tylko byłam ja, pamiętajcie, tylko cały wspaniały zespół do szefa. Bo ludzi dobrej woli jest więcej. Dziękujemy, całujemy, ściskamy i chcemy więcej z tobą. Wesołych świąt! Cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je vous laissais jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je vous laissais danser pour faire tomber la pluie. Et je vous regarde creuser, la terre n'est pas décrite. A jest z nami historyk, dziennikarz, smakosz, Łukasz Modelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pana kojarzę ze świętami. Wspaniałe skojarzenie. To ja pani dziękuję. To dobry pomysł. I z sutą nakrytym stołem, i z odpoczynkiem, i z relaksem, i z pana uśmiechem. No proszę bardzo, ale to sama prawda. Wygodnie panu, panie Łukaszu, przy naszym wielkanocnym zagadkowym stole? Tak, wspaniały wielkanocny stół. To ja coś przygotowałam dla pana. Na świątecznym, wielkanocnym stole księcia Sapiehy w XVII wieku, opisanym w starym kalendarzu poznańskim, odnalezionym w wieku XIX przez Łukasza Gołębiowskiego, zapisano tak. No właśnie, na tym książęcym wielkanocnym stole stały, oprócz baranka, cztery wielkie, pieczone w całości dziki, nadziewane inną zwierzyną. Bo cztery są pory roku. 12 w całości upieczonych jeleni z pozłacanymi rogami. No bo tyle jest w roku miesięcy. 52 placki przecudne z bakaliami. Tyle jest tygodni w roku. 365 babek. Tyle ile dni w roku. I cóż pan na to? To nie był odosobniony przypadek. Jesteśmy w epoce baroku. A epoka baroku bardzo lubi zaskakiwać i bardzo lubi te zaskoczenia układać w jakąś całość. Stąd te symboliczne liczby. To jest opowieść o tym, że stać nas na to, żeby oprócz jedzenia jeszcze coś wymyśleć, żeby był w tym jakiś powód do podziwu, żeby goście, którzy bardzo licznie na ten sapieżyński dwór się dostawali w święta, żeby rozdziawiali usta, że mówiły: o, ale koncept. Ale wie pan, oni tam w tym XVII wieku bardzo szanowali chrzan. A jak się okazujemy teraz, chrzanu nie szanujemy. No i teraz kolejny fragment książki, tak, która powiem może, koniecznie. Bo to bardzo polecamy. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne ocalić od zapomnienia. W niektórych regionach Polski, na przykład na ziemi sądeckiej, na Pogórzu Rzeszowskim i w Gorlicach, przed rozpoczęciem świątecznej uczty wszyscy bez wyjątku domownicy, nie wyłączając dzieci, musieli zjeść całą laskę chrzanu. No, ten chrzan to bohater Wielkanocy, zapomniany dzisiaj jest trochę. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że chrzan był święcący. Dzisiaj już nie nosimy do święcenia chrzanu. Jak się święci jedzenie, jak się święci pokarmy, no to są tam jajka, kiełbasy, chleb, sól, pieprz, no różne rzeczy są, ale chrzanu nie ma. A chrzan był elementem bardzo istotnym Wielkanocy. Dlaczego? Dlatego, że jak pisał taki XVIII-wieczny jeden franciszkanin, który wyjaśniał dokładnie, co jest na stole wielkanocnym i dlaczego, i co znaczy, i dlaczego jajka, i dlaczego różne inne rzeczy, wyjaśniał też ten chrzan, czyli to musiało być jednak coś bardzo ważnego jeszcze w wieku XVIII, jeszcze w wieku XIX zapewne. Mówił, że ten chrzan... Dlatego to robiły te dzieci, które pani wynalazła. Dały radę. Tak, no ja nie wiem, o tym już nie piszą. W każdym razie ten chrzan to było wspomnienie goryczy Wielkiego Postu, a zarazem goryczy męki Chrystusa, która za moment będzie osłodzona i w porządku potraw dobrymi, mięsnymi, różnymi smakołykami, a w porządku metafizycznym radością zmartwychwstania. No tak, ale ci ludzie bardzo rozsądnie rozumowali, bo chrzan chronił ich przed bólem gardła, przydałoby się w pandemii, nie? Podnosił odporność, chronił przed bólem zębów. No i jak sobie tak pomyśleli, że taką ochronę mają, to wsuwali ten chrzan, który wiadomo jak smakuje. Pamięta pan jak? No ja bardzo dobrze wiem jak. Ja nawet tarłem chrzan niedawno całkiem płakał. Płacząc. Właśnie, no, płakał. Pewnie. Pan jak z cebulą, nie? No, bardziej, znacznie bardziej. Tak. Przy cebuli już nie płaczę, ale przy chrzanie... To jest ostry smak, ale okazuje się, że to nie jest smak, dlatego że jeżeli jakaś potrawa, w tym przypadku warzywo, podrażnia nam końcówki nerwowe na języku, to znaczy, że to jest ból, a nie smak. Tak, tak, rzeczywiście, wedle danych takich badań właściwie, no całkiem niedawnych, sprzed paru lat zaledwie, rozdzielono to, co jest smakiem i to, co jest bólem. I pewne bardzo ostre papryczki na przykład sklasyfikowano jako niesmakujące, tylko bolące. Tak jak pani mówi. No dobrze, ale z tego naszego XXI wieku wróćmy do wielkanocnego stołu księcia Sapiehy. Ja ciągle chciałabym trochę jeszcze posiedzieć przy tym wielkanocnym książęcym. To tak, na stół wjeżdżał łosoś po królewsku, pokrojony w dzwonki, gotowany z pietruszką, a potem gąszczem, to ładnie nazywano, czyli tak, sosem czyli z dodatkiem octu winnego, pieprzu, szafranu. To jest bardzo droga przyprawa dzisiaj, prawda? No, to jest, w ogóle jesteśmy w XVII wieku i wtedy w połowie XVII wieku je się w Polsce bardzo, bardzo dobrze. Jest na przykład pieczyste, pieczone ptaki. To jest danie klasyczne. Pieczone ptaki nigdy nie wychodzą z mody. A to ciekawe, bo na tym stole u Sapiehy były kuropatwy, ale z ryb, a konkretnie z siekanego, solonego szczupłaka. Zmieszane z oliwą, tartym chlebem i tak dalej, ale po co z tej ryby formowano niczym rzeźbę ile tutaj jest na ten temat, ile tu można powiedzieć. Po pierwsze, jesteśmy w epoce baroku, więc robimy różne rzeczy, które wyglądają jak inne rzeczy. Po co? Dla zabawki, dla zaskoczenia. Robimy przeróżne rzeczy, które wydają się niemożliwe. Bo to trochę tak, jakbyśmy sobie teraz wyobrazili, że przed nami na talerzu leży coś, co przypomina kurę. Smakujemy, próbujemy, wychodzi nam z tego ryba. Ryba, nic. Oczywiście, że tak. Czyli jakieś obłąkanie zmysłu. Ale te żarty przetrwały jeszcze po wiek XX i w takich książkach kucharskich o kuchni ziemiańskiej pojawiają się ciągle takie przepisy typu na przykład fałszywy łosoś z cielęciny. Wie pan co? Święta Wielkiej Nocy to są święta mięsne. Mięcho. Ja tam mięcho od dawna nie jem, dlatego myślę sobie, że po tej pana opowieści teraz może sięgniemy po coś. Po co najchętniej sięgają nasi młodzi zagadkowi słuchacze? Najsłodsza kuchna zdrowa jest babka drożdżowa. Bez drożdży nie wyrośnie, upadnie nieznośnie. Bez żółtek będzie blada. Nikt takich nie jada, lecz za to z rodzynkami jest pyszna. Kochani, chcą ową babkę dzieci jeść, tygrysa i chrabąszcza, by mogły wielką siłę mieć, by rosły jak na drożdżach. Polewa cud lukrowa i babka gotowa. Wystudzić babkę trzeba, namawiać nie trzeba, bo każdy lubi babkę jeść, co słodka jest i zdrowa. Bo nie ma to jak babka, ech, tym bardziej ta drożdżowa. A dodam wam w tajemnicy, potężnej dodają mocy te wielkie baby świąteczne, co mają blask dnia i nocy. Więc każdy lubi babkę jeść, co słodka jest i zdrowa. Bo nie ma to jak babka, ech, tym bardziej ta drożdżowa. Słowo się rzekło. Przy naszym wielkanocnym zagadkowym stole sięgniemy teraz po coś, co od wieków uznawane jest za coś przepysznego. A tym czymś są oczywiście... Ach, baby! Na przykład... Panie Łukasza, czy słyszał pan, że wielkanocna baba ma wiele wspólnego z baśnią z Tysiąca i Jednej Nocy? Zastanawiam się. No, nazwę tę wymyślił Stanisław Leszczyński. Czytał akurat baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, czyli od Alibaby. Alibaba wzięła się baba. Wspaniała historia francuska. Stanisław Leszczyński był dwukrotnie polskim królem, ale za każdym razem bez powodzenia. Natomiast z powodzeniem był księciem Lotaryngii. Dzięki temu, że wydał córkę za króla Francji, otrzymał księstwo Lotaryngii ze stolicą w Nancy i ze wspaniałym miastem Lunéville, które było rezydencją Stanisława Leszczyńskiego. No i Stanisław Leszczyński jest wynalazcą baby z rumem. To jest bardzo ważne, dlatego że we Francji baba au rum, jak ktoś pamięta z Asterixa, babaorum to jest nazwa jednego z obozów rzymskich, które otaczają wioskę Galów. Więc babaorum, czyli baba z rumem, to jest podobno wymysł Leszczyńskiego, który uważał, że ciasta, które dostaje w Lunéville, są za suche. No i stworzył deser, który we Francji jest no czymś takim, tak oczywistym jak w Polsce pączki. To jest ważny francuski deser. Panie Łukaszu, a ile znamy rodzajów bab? Ile pan zna rodzajów bab? Baby, oczywiście piaskowe, muślinowe, szafranowe. Baby w wielu rodzajach, ale do wojny, do pierwszej połowy XX wieku, właściwie w książkach kucharskich przetrwały takie trzy najważniejsze rodzaje, czyli baby piaskowe, baby szafranowe, takie, do których się dodaje szafranu zupełnie tak jak na stole u sapiechów, szafranu drogiej przyprawy, która jest czerwona, ale barwi na żółto, i te baby są i żółciejsze, i mają też taki charakterystyczny szafranowy smaczek. Szafran ma taki okrągły, tępawy smak, który ma tylko szafran. Nie sposób się pomylić. No i autorki książek kucharskich z lat 20. i 30. XX wieku uważają zgodnie, że baby muślinowe są najtrudniejsze i najlepsze. I że to są bardzo kosztowne wypieki, które wymagają dziesiątek jaj, najlepszego masła, bardzo dobrze przygotowanej, przesuszonej mąki, w której broń Boże nie może być żadnej wilgoci. I jak pisze jedna z autorek książek kucharskich, wszystko zależy od drożdży. No ale też wtedy do bab się używało 60 jaj, albo 100 jaj. Właśnie, panie Łukaszu, 60 jaj to jedna kopa. To na kopy się brało wtedy. Inne kopy niż dzisiaj. Ile najwięcej bab widział pan na wielkanocnym stole? Koło siebie. Nie widziałem ich wcale tak dużo. Jedną, dwie, trzy? Kilka. No, A proszę pięć pana, może. A u Sapiehy 365. Pod ścianami. Wielkanocnych bab. Oczywiście, oczywiście. Po jednej na każdy dzień w roku. No oszaleli po prostu. To niesłychane zupełnie, że te baby były tak ważne w Wielkanoc, że ich pieczono mnóstwo. I one, jak się święciło pokarmy, a we dworach i w pałacach wyglądało to tak, że się nie chodziło ze święconką, tylko przychodził ksiądz święcić, to ustawiano całe święcone, ustawiano wszystko, co tylko przygotowano do jedzenia i zawsze wyglądało to tak, że to wszystko leżało na tle bab, że baby stanowiły takie tło, one się ciągnęły na tych stołach i ciągnęły, więc w dużych dworach, w dużych domach te baby szły w dziesiątki. No dobrze, ale żeby upiec taką babę, to trzeba było chodzić na paluszkach, nie trzaskać drzwiami, nie kłócić się, nie robić przeciągów. Najlepiej to by było nie oddychać, wstrzymać cały świat, bo baba rosła. I mogła nie wyrosnąć albo opaść. Co no właśnie. Dwie tragedie wiązały się z babą. Opad baby lub przerośnięcie baby. No dobrze, ale tak jak kiedyś baba musiała być na stole wielkanocnym, tak jak dzisiaj musi być, tak jeszcze coś musiało być przez te wszystkie lata, przez te wieki i dotrwało do dzisiaj. A o tym czymś, o tym symbolu bardzo istotnym świąt Wielkiej Nocy opowiemy za chwilę. Pan się domyśla? No, będziemy rozmawiać o jajkach? Nie. Nie? Nie. No, to zobaczymy. Zobaczymy w takim razie. Ma princesse a osé, qu'elle vient jolie scène, elle a déposé sa main dans la mienne. Nous faisons le mur, ce n'est pas de tout retour. Je suis sans armure, elle est sans château. Souvent dans la rue, on nous montre du doigt. Les gens sont bourrus, mais les gens sont comme ça. Par-dessus bord, les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Ici les oiseaux sont dans la confidence. Quand on est en haut, plus rien n'a d'importance. Au premier baiser, plus rien ne bouge. J'ai senti passer mes joues de rose à rouge. Ça nous sonne. Quand nous serons de grandes personnes, nous redescendrons sur terre. Et quand les archers seront blessés, le cœur de tous les écoliers, nous viendrons vous chanter ces vers. Levez bien la tête, ouvrez grand les yeux. Vous verrez peut-être les enfants amoureux. Fierté sur les stratus. Quelle sensation étrange. J'allais sur les Nimbus. Deux apprentis anges. Tout ça passe. Panie Łukaszu, skoro zagadkowa niedziela, to ja zacznę tak. Najczęściej, jak pisze Jan Stanisław Bystroń, zrobiony był on z masła. Zaś u bogatych najczęściej z cukru. No i stanowił prawdziwe dzieło sztuki. Jak pisze Krystyna Bockenheim, w 1685 roku królowa Marysieńka dostała jegomościa pokrytego łabędzim puchem z 20-centymetrową chorągiewką, na której napisano słowo Alleluja. Ale ile razy 18 250 razy. Dlaczego tyle? Dlatego, że akurat tyle dni w tym dniu przeżyła królowa Marysieńka. I jeszcze jedna ciekawostka. Włoch Alfierini, który to cudo przygotowywał, otrzymał w zamian pierścień z napisem Alleluja, wykonany z brylantów, proszę pana. I no, o czym wspaniale. Rozmawiamy? No o baranku. Mm-hmm. To już wiadomo, baranek jest wielkanocny. Baranka się też we dworach podawało na Wielkanoc. Ale ma pani rację. Maślane przede wszystkim to najprostsze, dlatego że masło wkłada się do drewnianej formy w kształcie baranka. Ale cukier był bardzo drogi. Bardzo długo przecież nie było cukru białego, cukru z buraka. Cukier z buraka to jest wiek XIX dopiero, a wcześniej cukier trzcinowy musiał być z importu, bo w Polsce nie rośnie trzcina cukrowa. Czyli trzeba było przypłynąć z nim do portu, do Polski, tak, z dalekich krajów. To droga rzecz, którą się przywoziło z gdzieś z bardzo dalekiej zagranicy. Więc nie była to rzecz powszechnie dostępna. Tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na cukier. Większość ludzi nigdy w życiu nie smakowała cukru. I dobrze na tym wyszli. To prawda. No w każdym razie baranek maślany, baranek cukrowy z chorągiewką koniecznie, czerwoną, z krzyżykiem lub z napisem Alleluja rzeczywiście. Alleluja, czyli? Czyli no chwała właściwie. Chwała Bogu w tym wypadku, ale chwała. I właśnie baranek jest symbolem, no nie tyle zmartwychwstania, ile ofiary Chrystusa, po której zmartwychwstanie następuje. I on musiał rzeczywiście na każdym stole być przez wiele set lat. Stół wielkanocny zawsze był z barankiem. Ale w XVII wieku prawdziwymi dziełami sztuki były placki, kołacze, jajeczniki. Maczniki z maku. Na stół wielkanocny trafiały na przykład takie o obwodzie prawie 5 metrów. To były duże stoły. 5 metrów, tak jak to nasze studio całe. No, ogromne. Ozdobione figurami świętych, figurą Jezusa, a inne zawierały całe sceny biblijne albo takie sielskie. Na przykład widział pan sadzawkę z białego miodu, w której pływały rybki i nimfy, a Kupidyn strzelał do nich z łuku. Kupidyn, czyli... Czyli Amor, czyli Bożek Miłości, tylko te dwie mitologie, grecka i rzymska, się zaczęły przenikać w pewnej chwili i nazwy stosowano wymiennie. Tak jak Wenus z Marsem, rodzice Kupidyna, prawda? Ale teraz przyszło mi do głowy coś, co jest chyba pewnego rodzaju skarbem, ponieważ jestem w posiadaniu, panie Łukaszu, przepisu na wielkanocną babę z wieku XIX. O, no to poważna sprawa. Cóż pan na to? A jaką babę? Jaką babę? Wielkanocną babę. Ale mogę zaproponować, jeżeli ktoś z zagadkowych słuchaczy zechciałby taką babę w swoim domu przygotować, upiec, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl polecam i wysyłam. Panie Łukaszu, dlaczego warto rozmawiać o świętach Wielkiej Nocy, opowiadać o tradycji, historii, o tych bogatych bardziej bądź mniej wielkanocnych stołach? Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? No, bo rozmawiamy o tym, z czego pochodzimy, z czego jesteśmy zrobieni. To jest wszystko jednak część jakiegoś naszego dziedzictwa. Wydaje mi się, że to są ciekawe sprawy, zwłaszcza, że my ciągle jednak robimy mniej więcej to samo, co robiono wcześniej. To są sprawy, które dziś współcześnie nie mają przecież aż takiego znaczenia, ale dobrze zobaczyć, skąd one się biorą. I skąd my się bierzemy. I skąd my bierze się nasza historia. Tak, a życzenia? Złoży pan życzenia? O, ja wam życzę w takim razie dobrych świąt, żebyście mieli czas porozmawiać i pobawić się z rodzicami. No i życzę wam, żeby kiedy będziecie się oblewać jutro, no to żeby moc była z wami. A sobie? Przyjdą znajomi, przyjdą przyjaciele, niech to się wszystko bardzo dobrze ułoży, dlatego że odwiedziny w święta wielkanocne to też część bardzo silna polskiej tradycji. Ale pandemia jest. Niewielu ich przyjdzie, niewielu. Stawiamy na jakość, a nie na ilość. Właśnie. I to właściwie jest taka maksyma, którą możemy odnieść i do stołu wielkanocnego, i do relacji międzyludzkich. No dobrze, to ja mam jeszcze dwie propozycje. Aha. Jedna dla najmłodszych, druga dla nieco starszych. Pierwsza, wspaniała, to jest książka, dzieci mówią, do pitulania. No trzeba by szeroko rozłożyć ramiona, żeby ją pitulić, bo ona jest po prostu duża. Dzieje się je. O! Napisał pan tę książkę? Napisałem. Dla dzieci. Rzeczywiście, jest całkiem spora. No i słowo się rzekło dla rodziców także, dla dziadków. Droga przez mąkę. Dokładnie ten sam tytuł nosi pana audycja w Radiowej Dwójce. I tę książkę także polecamy serdecznie. Napisał Łukasz Modelski, który zechciał, proszę państwa, dzisiaj w niedzielny, wielkanocny poranek do nas przyjść i opowiedzieć. Cóż to było drzewiej? Tak można powiedzieć, prawda? Można tak powiedzieć. Niegdyś tak. Na tych stołach wielkanocnych. No i cóż to będzie za chwilę na naszych stołach. A jak będziemy dzielili się tym jajkiem, to spójrzmy sobie głęboko w oczy. Chociażby przez ekran komputera. Bo tak też można. I można. Złóżmy sobie takie najserdeczniejsze życzenia, bo tylko takie mają moc. Niech tak będzie. Alleluja. Alleluja.